Enfal Suresi Necm 465. Sana savaşın bahşişlerinden, artı kazançlarından soruyorlar. De ki, enfal yani savaş bahşişleri, artı kazançları Allah ve elçisi kamu içindir. Onun için siz müminler iseniz Allah'ın koruması altına girin. Birbirinizle aranızı düzeltin ve de Allah'a ve elçisine itaat edin. Hiç şüphesiz müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman iman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan ve bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte bunlar gerçekten inananların ta kendisidir. Onlara Rableri katında dereceler, bağışlama ve saygın bir rızık vardır. Necm 466. Ve onlar gerçek açığa konduktan sonra sanki göz göre göre Rabbinin seni gerçek ile evinden çıkardığı gibi, ki şüphesiz müminlerden bir kesimde kesinlikle hoşlanmıyorlardı, kendileri ölüme sürükleniyormuşlarcasına gerçek hakkında seninle tartışıyorlardı. Ve hani Allah size iki taifeden birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise şanı ve şerefi olmayan şeyin, çapulun kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da kelimeleriyle hakkı yerine oturtmak ve suçluların hoşuna gitmese de gerçeği ortaya çıkarmak ve batılı yok etmek için kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin arkasını kesmek, hak dini geliştirmek istiyordu. Hani siz Rabbinizden yardım diliyordunuz da Rabbiniz, şüphesiz ben işte ard arda bin haberci ayetle size yardım ediyorum diye karşılık vermişti. Bunu da Allah sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Ve yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Hani Rabbiniz yine kendi katından bir güven olarak bir uyku sardırıyordu. Sizi kendisiyle temizlemek, kötü niyetli kişinin pisliğini, zararını sizden gidermek, yüreklerinize kuvvet vermek ve ayaklarınızı sağlam durdurmak için gökten üzerinize bir su indiriyordu. Ve hani Rabbin doğal güçleri programlıyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydin inanmış kimselere sebat verin. Ben kafirlerin kendimin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselerin yüreğine korku salacağım. Hemen boyunların üstüne vurun, onlardan tüm parmak uçlarına, eklemlerine de. İşte kafirlerin bu cezalandırılışı Allah'a ve elçisine karşı gelmeleri nedeniyledir. Ve kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki Allah azabı çok çetin olandır. İşte artık bunu tadın. Şüphesiz ki ahirette kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için ateşin azabı da vardır. Necm 467. Ey iman etmiş kimseler! Toplu olarak kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerle karşılaştığınız zaman hemen onlara arkalarınızı dönmeyin. Ve böyle bir günde her kim onlara tekrar dönüp çarpışmak için geri çekilmek veya diğer bir safta yeniden mevzilenmek halleri hariç arkasını dönerse, kesinlikle Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Ve onun varacağı yer cehennemdir. Orası da ne kötü bir dönüş yeridir. Artık Onları siz öldürmediniz. Lakin onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Lakin Allah attı. Ve müminleri bundan güzel bir bela ile belalandırmak, güzelce sınamak içindi. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. İşte şüphesiz Allah kafirlerin, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin tuzağını zayıflatandır. Fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir. Ve eğer son verirseniz, bu da sizin için daha iyidir. Yok, eğer dönerseniz biz de döneriz. Her ne kadar toplumunuz çok olsa da size hiçbir şekilde hiçbir zaman yarar sağlamayacak. Ve şüphesiz Allah müminlerle beraberdir. Necm 468. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a ve elçisine itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin. Vahye kulak asmadıkları halde işittik, vahye kulak verdik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü, aklını kullanmayan şu sağırlardır, dilsizlerdir. Ve eğer Allah onlarda hayır olduğunu bilseydi, kesinlikle onlara işittirirdi. Ve eğer işittirseydi, yine de onlar geri duranların ta kendisi olarak sırt dönerlerdi. Ey iman etmiş kimseler! Elçi sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve elçiye karşılık verin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz kesin kes onun huzurunda toplanacaksınız. Ve sadece sizden kendi benliklerine haksızlık edenlere isabet etmeyen toplumsal ateşlerden korunun ve hiç şüphesiz Allah'ın azabı çetin olan olduğunu bilin. Ve hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız, yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız. İnsanların sizi kapıp yakalamasından korkuyordunuz da Allah kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye barındırmıştı. Sizi yardımıyla güçlendirmişti ve size temiz, hoş şeylerden rızıklar vermişti. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a ve elçiye ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de ihanet etmeyin. Şüphesiz mallarınızın ve evlatlarınızın kesinlikle imtihan aracı, sizi dinden çıkaracak birer varlık olduğunu ve kesinlikle de Allah katında çok büyük ecir olduğunu bilin. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girerseniz, O size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış verir ve sizden kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah çok büyük armağan sahibidir. Necm 469. Ve hani bir zaman şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, seni tutup bağlamak veya öldürmek veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Ve onlar tuzak kurarken Allah da cezalandırıyordu. Ve Allah cezalandıranların en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman da işittik. Dilersek bunun gibisini biz de söyleriz. Bu, geçmiş toplumların efsanelerinden başka bir şey değildir demişlerdi. Bir vakitte onlar, ey Allah'ım, eğer bu senin katından gelmiş bir hakkın, gerçeğin ta kendisi ise hiç durma, üstümüze gökten taşlar yağdır veya bize çok acı veren bir azap ver demişlerdi. Halbuki sen içlerindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma diledikleri sürece de Allah onlara azap edici değildir. Necm 470. Ve onların kendileri Mescid-i Haram'ın, yani dokunulmaz kılınmış ilahiyat eğitimi merkezinin ayakta tutan mütevellileri, vakıf yöneticileri olmadıkları halde ondan men edip dururlarken Allah'ın kendilerine azap etmemesi için neleri var? Onun ayakta tutan mütevellileri, vakıf yöneticileri sadece Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir. Velakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve onların beytin yani Kabe'nin yanındaki destek vermeleri sadece ıslık çalmak ve el çırpmaktır, bir gösteriştir. Öyleyse küfrettiğinizden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olduğunuzdan dolayı bu azabı tadınız. Şüphesiz mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcayan kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtmüş olan o kişiler yine onu sarf edeceklerdir. Sonra onlara bir pişmanlık olacak. Sonra da onlar Allah'ın murdarı temizden ayırt etmesi için ve bir de murdar kısmını birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya getirmesi, sonra da topunu birden cehenneme koyması için yenileceklerdir. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler cehenneme toplanacaklar. İşte bunlar kayba, zarara uğrayıp acı çeken o kimselerin içinde kalanların ta kendileridir. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere de ki, eğer bu işe son verirlerse daha önce yaptıkları bağışlanacak. Yine de dönerlerse kesinlikle önceki önderli toplumlara uygulanan kurallar devam etmiş olur. Necm 471. Ve insanları dinden çıkarma faaliyeti kalmayıp din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Artık vazgeçerlerse bilinsin ki şüphesiz Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Ve eğer onlar geri dururlarsa artık siz şüphesiz Allah'ın yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız olduğunu bilin. O ne güzel yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın, ne güzel yardımcıdır. Yine biliniz ki eğer siz Allah'a hak ile batılın ayrıldığı o gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği Bedir günü, kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman etmiş iseniz, herhangi bir şeyden ganimet olarak elinize geçirttiğimiz şeyler, artık onların beşte biri Allah, elçi, yakınlığı olanlar, yurtlarından çıkarılan fakirler, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Ve Allah her şeye güç yetirendir. Hani siz vadinin yakın bir yamacındaydınız. Onlar da uzak yamacındaydılar. Kervan da sizden daha aşağıdaydı. Şayet onlarla sözleşmiş olsaydınız da buluşma yerinde kesinlikle anlaşmazlık çıkarırdınız. Fakat olması gereken işi Allah'ın gerçekleştirmesi için değişime, yıkıma uğrayan apaçık bir delil gördükten sonra yıkıma uğrasın, sağ kalanlar da yine apaçık bir delilden sonra yaşasın diye. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Hani o vakitler Allah sana uykunda onları az gösteriyordu. Eğer Allah onları sana çok gösterseydi kesinlikle korkmuştunuz ve savaş konusunda anlaşmazlığa düşmüştünüz. Fakat Allah güvenlik sağladı. Şüphesiz O, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Ve hani olması gereken bir şeyi gerçekleştirmek için onlarla karşılaştığınız vakit, onları sizin gözünüze az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Necm 472. Ey iman etmiş kimseler! Başarmanız, zafer kazanmanız için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça anın. Yine Allah'a ve O'nun elçisine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız ve gücünüz, canınız gider ve sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yoluna engel koyan kimseler gibi de olmayın. Ve Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Necm 473. Hani o münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan zihniyeti bozuk kimseler, şu adamları dinleri aldattı dedikleri sırada, o kötü niyetli komutan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara, ''Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım.'' demişti. Sonra da ne zaman ki iki topluluk birbirini görür oldu, o iki topuğu üstünde geri döndü ve ''Şüphesiz ben sizden uzağım, şüphesiz ben sizin görmediğinizi görmekteyim, şüphesiz ben Allah'tan korkmaktayım.'' dedi. Ve Allah sonuçlandırması, cezalandırması pek şiddetli olandır. Ve her kim Allah'a işin sonucunu havale ederse bilsin ki, şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve sen, görevli güçlerin, kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak, tadın bakalım kızgın ateşin azabını. İşte bu, sizin kendi ellerinizle meydana getirdiğiniz şeyler sebebiyledir. Ve şüphesiz Allah, kullara hiçbir şekilde haksızlık eden biri değildir diye onları geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırırken bir görseydin. Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah'ın ayetlerini, alametlerini, göstergelerini tanımadılar da Allah kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür. Cezası, sonuçlandırması çok şiddetli olandır. Bu şüphesiz bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışladığını değiştirici olmayışı ve şüphesiz Allah'ın en iyi işiten, en iyi bilen olması nedeniyledir. Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Rablerinin ayetlerini, alametlerini, göstergelerini yalanladılar. Biz onları günahları yüzünden değişime, yıkıma uğrattık. Firavun'un yakınlarını suda boğduk. Hepsi de kendi benliklerine haksızlık eden kimseler idiler. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedip de iman etmeyen kimseler, kendileriyle antlaşma yaptığın halde her defasında antlaşmalarını bozan kimselerdir. Onlar Allah'ın koruması altına girmezler. Necm 474. Artık onları harpte bozuma uğratma işinde yakalarsan, ibret almaları için onlarla birlikte arkalarındaki kişileri dağıt. Eğer bir toplumdan hainlik yapmasından korkarsan, aynı şekilde antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Şüphesiz Allah hain kimseleri sevmez. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler, kendilerinin öne geçtiklerini de sanmasınlar. Şüphesiz onlar aciz bırakamazlar. Necm 475. Ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve savaş atları hazırlayın ki onlarla Allah'a düşman olanları, kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz bunlardan aşağı daha başkalarını korkutasınız. Ve Allah yolunda her ne harcarsanız, o size eksiksiz ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer onlar barış için yanaşırlarsa, sen de barışa yanaş. Ve Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz Allah, en iyi işitenin, en iyi bilenin ta kendisidir. Ve eğer onlar sana hile yapmak isterlerse, bil ki şüphesiz sana Allah yeter. O seni kendi yardımıyla ve müminlerle güçlendirendir. ve müminlerin gönüllerini kaynaştırandır. Sen yeryüzünde ne varsa hepsini topluca harcasaydın yine de onların gönüllerini kaynaştıramazdın. Ama Allah aralarını kaynaştırdı. Şüphesiz O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ey Peygamber! Sana ve müminlerden sana uyan kimselere Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 200'e galip gelirler. Ve eğer sizden 100 olursa şüphesiz bunlar anlayışsız bir toplum olduklarından dolayı kâfirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişilerden 1000 kişiyi yenerler. Şimdi Allah sizden hafifletti ve sizde şüphesiz bir zaaf olduğunu bildi. O halde sizden sabreden 100 kişi olursa 200'ü yenerler. Ve sizden 1000 olursa Allah'ın izniyle, bilgisiyle 2000'i yenerler. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağır basmadıkça, savaşta kesin ve tam üstünlük sağlamadıkça, kendisi için esirler oluşturması hiçbir peygambere uygun değildir. Siz dünya genişliği istersiniz, Allah da ahireti ister. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Eğer Allah'tan bir yazı olmasaydı, kesinlikle aldığınız şeylerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Nebi! Esirlerden elinizde olan kimselere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ve eğer sana hıyanet etmek isterlerse iyi bilsinler ki, bundan önce onlar Allah'a hainlik ettiler de Allah müminlere onlardan fazla imkan verdi. Ve Allah çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 476. Kuşkusuz iman etmiş, yurtlarından göç etmiş, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşan ve barındırıp yardım eden şu kimseler, evet işte bunlar, bazısı bazısının yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakını olanlardır. İnanan ve hicret etmeyen kimselere gelince, hicret edene kadar onlara yakınlık söz konusu değildir. Ve din uğrunda yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir halk zararına olmaksızın onlara yardım etmeniz gerekir. Ve Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Kâfirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler de birbirlerinin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlarıdır. Eğer siz de onu yapmazsanız, müminler olarak birbirinizin velisi, yani yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınları olmazsanız, yeryüzünde büyük bir kargaşa ve insanları dinden döndürme işleri ortaya çıkar. Ve iman eden, hicret eden ve Allah yolunda var gücüyle gayret eden o kimselerle barındıran ve yardım eden kimseler, işte bunlar gerçek müminlerin ta kendileridir. Bunlar için bir bağışlanma ve saygın bir rızık vardır. Ve bundan sonra inanan ve yurtlarından göç eden ve var gücüyle gayret eden kimseler, artık onlar da sizdendirler. Akraba olanlar da, Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Ali İmran Suresi, Necm 477. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka Tanrı diye bir şey olmayandır. Her zaman diridir, kayyumdur. Yani her şeyi ayakta tutandır, koruyandır. Allah sana sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak bu kitabı hak ile indirdi. O, daha önce insanlara doğru yol kılavuzu olarak Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Furkan'ı da o indirdi. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ayetlerini bilerek reddeden şu kimseler, çetin bir azap kendileri için olanlardır. Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Suçluları yakalayıp cezalandırmak suretiyle adaleti sağlayandır. Şüphesiz Allah, yeryüzünde ve gökte hiçbir şey kendisine gizli kalmayandır. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Kendisinden başka ilah diye bir şey yoktur. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Allah, sana bu kitabı indirendir. Bu kitaptan bir kısmı yasa içeren ayetlerdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri de benzeşen anlamlılardır. Ama durum bu iken kalplerinde kaypaklık, tutarsızlık olan kimseler, insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya sürüklemek ve onun anlamlarından en uygununun tespitine yeltenmek için hemen ondan benzeşen anlamlı olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun anlamlarından en uygun olanının tespitini ancak Allah ve biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Rabbimiz, bize kılavuzluk ettikten sonra kalplerimizi çevirme. Bize kendi nezdinden rahmet lütfet. Şüphesiz sen bol bol lütfedenin ta kendisisin. Rabbimiz, şüphesiz sen insanları kendisinde hiçbir şüphe olmayan gün için toplayansın. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez diyen, o bilgide uzman olanlar bilirler. Ve sadece kavrama yetenekleri olanlar öğüt alırlar. Necm 478. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, onların malları ve evlatları, aynı Firavun'un yakınlarının ve onlardan öncekilerinki gibi Allah'tan hiçbir şeyi savamaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Firavun'un yakınları ve onlardan öncekiler ayetlerimizi yalanladılar da Allah onları günahları yüzünden yakalayıverdi. Ve Allah cezası, yakalaması çok çetin olandır. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere, siz yakında yenilgiye uğrayacak ve cehenneme toplanacaksınız de. Ve o ne kötü bir döşektir. Necm 479. Karşılaşan iki birlikte sizin için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Birliğin biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri de kafirdi. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtendi, inanmayandı. Onları göz görüşüyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah, dilediğini yardımıyla güçlendirir. Şüphesiz bunda basiret sahipleri, sağduyulu kimseler için kesinlikle bir ibret vardır. Necm 480. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, etinden ve sütünden yararlanılan hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek insanlara süslü, çekici kılındı. Bunlar basit dünya hayatının kazanımıdır ve Allah varılacak güzel yer kendi katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Allah'ın koruması altına girmiş, Rabbimiz, şüphesiz biz inandık, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, direnç gösteren, doğru olan, sürekli saygıda duran, Allah yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bağışlanma dileyen kişiler için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır. Ve Allah kulları en iyi görendir. Necm 481. Allah doğadaki güçler, haberci ayetler ve hakkaniyeti ayakta tutan bilgi sahipleri şüphesiz Allah'tan başka ilah diye bir şeyin olmadığına tanıklık etti. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandan, en iyi yasa koyandan başka ilah diye bir şey yoktur. Şüphesiz Allah nezdinde din, İslam'dır. Kendisine kitap verilen kimseler de ancak kendilerine o bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ayrılığa düştüler. Kim de Allah'ın ayetlerini örtbas ederse artık şüphesiz Allah hesabı çabuklaştırandır. Buna rağmen eğer seninle tartışırlarsa de ki, ben tüm benliğimi Allah için İslamlaştırdım, ben Müslüman oldum. Bana uyanlar da Müslüman oldular. Kitap verilenlere ve ana kentlilere, siz de sağlamlaştırdınız mı, İslam'ı kabul ettiniz mi de. Eğer sağlamlaştırırlarsa, İslam'a girerlerse, artık kılavuzlandıkları doğru yola ermişlerdir. Ve eğer sırt çevirirlerse, sana düşen sadece mesajı iletmektir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini örtbas eden, haksız yere peygamberleri öldüren ve insanlardan hakkaniyeti emreden kimseleri öldüren kişiler, sen hemen bunları acıklı bir azapla müjdele. İşte bunlar, dünyada ve ahirette amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Onlar için yardımcılardan da bir şey yoktur. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olan şu kimseleri görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. Sonra onlardan bir kısmı mesafelenerek geri duruyorlar. Bu onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır demeleri nedeniyledir. Onların uydurmuş oldukları şeyler de dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. Peki kendisinde hiç şüphe olmayan o günde onları bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandıkları şeyler tamamen ödendiği zaman nasıl olacaktır? Necm 482. De ki, ey hükümranlığın hükümranı Allah'ım! Sen hükümranlığı dilediğin kimseye verirsin. Dilediğin kimseden de hükümranlığı çeker alırsın. Dilediğin kimseyi güçlü yaparsın. Dilediğin kimseyi de alçak, rezil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Sen geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın. Sen ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Necm 483. Müminler kendilerinden seviyesiz, kafirleri, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseleri yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmesinler, yönetici yapmasınlar, yaşamlarını onların ellerine teslim etmesinler. Artık onu her kim yaparsa Allah'tan hiçbir şeyi yoktur. Ancak onlardan bir korunma yapmanız başkadır. Allah sizi kendisinden sakındırıyor ve oluş, barış yalnızca Allah'adır. De ki, göğüslerinizdeki şeyleri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde olan şeyleri ve yerde olan şeyleri bilir. Ve Allah her şeye gücü yetendir. O gün her kişi hayırdan işlediği şeyleri, kötülükten işlediği şeyleri hazırlanmış bulur. Kendisiyle yaptığı kötülükler arasında şüphesiz çok uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Şüphesiz Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Ve Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. De ki, Allah'a ve elçiye itaat edin. Artık yüz çevirirlerse, biliniz ki şüphesiz Allah, kafirleri, kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseleri sevmez. Necm 484. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan olmak üzere alemler üzerine seçkin kıldı. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Hani bir zaman İmran'ın karısı, Rabbim, kesinlikle ben karnımdakini tam hür olarak senin için adadım. Sen de benden kabul et. Şüphesiz sen en iyi işitensin, en iyi bilensin demişti. Onu doğurunca da, Rabbim, şüphesiz ben onu kız doğurdum. Halbuki Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ve şüphesiz ona Meryem adını verdim. Ve şüphesiz ben onu ve soyunu şeytan-ı racimden kovulmuş, katil, asılsız söz ve düşünce üreten, karanlığa taş atan şeytandan sana sığındırırım dedi. Bunun üzerine Rabbi Meryem'i güzel bir kabulle kabul etti. Ve onu güzel bir bitki olarak bitirdi. Ve ona, Meryem'e, İsa'yı gayrimeşru şekilde doğurmayıp, Allah'ın iradesi çerçevesinde babasız doğuruşuna Zekeriya'yı kefil kıldı. Zekeriya, ne zaman onun üzerine özel odaya girse, onun yanında bir rızık bulurdu. Zekeriya, ey Meryem, bu sana nereden dedi. Meryem de, o Allah katındandır dedi. Şüphesiz Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. Orada Zekeriya Rabbine yakardı. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Şüphesiz sen duayı en iyi işitensin dedi. Sonra Zekeriya özel kürsüde dikilmiş salat ederken, yani eğitim, öğretim yaptırırken, haberci ayetler ona, şüphesiz Allah sana Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, bir önder, iffetli bir peygamber olarak salihlerden Yahya'yı müjdeliyor diye seslendiler. Zekeriya, Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken, karım da kısır iken benim için bir delikanlı nasıl olabilir dedi. Allah, öyledir. Allah dilediğini yapar dedi. Zekeriya, Rabbim, benim için bir alamet, gösterge göster dedi. Allah, senin alametin, göstergen, işaretle hariç insanlara 3 gün konuşmamandır. Ve Rabbini çok an, her zaman noksan sıfatlardan arındır dedi. Ve hani haberci ayetler, ey Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz biri yaptı ve seni alemlerin kadınlarına seçti. Ey Meryem, Rabbine saygılı ol, ona boyun eğip teslimiyet göster ve Allah'ı birleyen erkeklerle beraber sen de Allah'ı birle demişlerdi. İşte bu, algılama imkanının olmadığı, geçmişin önemli haberlerinden sana vahyettiklerimizdir. Ve Meryem'e hangisi kefil olacağına kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Onlar tartışırlarken de sen yanlarında değildin. Hani bir zaman haberci ayetler, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette saygındır. Ve o yaklaştırılanlardan ve salihlerdendir. Yüksek mevkide bulunarak ve yetişkin biri olarak insanlarla konuşacaktır da. Ve Allah ona kitabı, haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri ve Tevrat ile İncil'i öğretecek. Ve onu İsrailoğullarına şu bir gerçek ki ben size Rabbinizden bir alamet, gösterge getirdim. Göstergeyle geldim. Şüphesiz ben sizin için çamurdan, kilden, seramikten, kuş şekli gibi bir şey, buhurdan yani tüssülük tasarlarım. Sonra onun içine üflerim. Aerosol oluştururum da Allah'ın izniyle hastalık yapan şeyler kuş oluverir, uçar gider. Ben körü ve abraşı iyileştirir, sosyal ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Yiyeceklerinizi ve evlerinizde zahire yapacaklarınızı biriktirip sonra yiyeceklerinizi size haber veririm. Eğer inananlarsanız bunda sizin için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Tevrat'tan sadece İncil'de yer alanları doğrulayacağım. Size yasaklanmış olanların bir kısmını serbest edeceğim. Rabbinizden bir alamet, gösterge de getirdim size. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Onun için ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur diye bir elçi yapacak demişlerdi. Meryem, Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim için çocuk nasıl olur dedi. Allah, öyledir. Allah dilediği şeyi oluşturur. O bir işe karar verdiği zaman onun için ol der, o da hemen olur dedi. Sonra İsa, onlardan küfrü, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmeyi sezince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Allah'a iman ettik. Bizim şüphesiz Müslimler olduğumuza tanık ol. Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Elçiye de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz dediler. Ve inanmayanlar kötü plan yaptılar. Allah da onların kötü planlarını boşa çıkardı. Ve Allah, kötü planları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Hani Allah, ey İsa, şüphesiz ki ben seni geçmişte yaptıklarını ve yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırıcıyım, öldürücüyüm, seni kendime yükselticiyim ve seni kafirlerden, benim ilahlığımı ve Rabbimi bilerek reddeden kimselerden temizleyiciyim. Ve de sana uyan kimseleri kıyamete kadar kafirlerin, benim ilahlığımı, Rabbimi bilerek reddeden o kişilerin üstünde tutucuyum. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Sonra da ayrılığa düştüğünüz şeylerde aranızda hükmedeceğim. Kafirlere, benim ilahlığımı ve Rabbimi bilerek reddeden şu kimselere gelince de, onlara dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azap edeceğim. Onlar için yardımcılardan bir şey de olmayacaktır. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere gelince de, Allah onların ödüllerini tas tamam ödeyecektir. Ve Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları sevmez demişti. İşte bu, biz bunu sana ayetlerden ve yasalar içeren hatırlatmalardan, öğütlerden, Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in her insanın durumu gibidir. O, onu topraktan oluşturdu. Sonra ona ol dedi. O da hemen oldu. Bu gerçek senin Rabbindendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Sana bilgiden geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışırsa hemen gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da birbirimizi dışlayıp gözden çıkaralım da Allah'ın dışlayıp gözden çıkarmasını yalancılar üzerine kılalım de. Şüphesiz bu kesinlikle gerçek kıssanın ta kendisidir. Allah'tan başka hiçbir tanrı da yoktur. Ve şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisidir. Artık yüz çevirirlerse bilinsin ki Allah bozguncuları en iyi bilendir. Necm 485. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ın aslarından bazımız bazımızı Rabler edinmeyelim ilkesine geliniz. Buna rağmen eğer kitap ehli yüz çevirirlerse artık şüphesiz bizim Müslimler olduğumuza şahit olun deyin. Ey kitap ehli! Tevrat ve İncil kendisinden sonra indirildiği halde İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? İşte siz bunlarsınız. Biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Peki hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim, Yahudi ve Nasrani yani Hristiyan değildi. Ama o, Hakk'a dönmüş bir Müslim'di, İslamlaştıran kişiydi. O, ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber ve şu iman eden kimselerdir. Allah, müminlerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınıdır. Kitap ehlinden bir taife sizi saptırmak istedi. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırıyorlar, farkına da varmıyorlar. Ey kitap ehli! Sizler tanık olup dururken niçin Allah'ın ayetlerini bilerek reddedip duruyorsunuz? Ey kitap ehli! Sizler bilip dururken niçin hakkı batıla karıştırıyor ve gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup da müminlerin dönmeleri için indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da bilerek reddedin, inanmayın. Ve size verilenin benzerinin bir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin nezdinde sizin aleyhinize deliller getirecekleri hususunda kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz kılavuzluk Allah'ın kılavuzluğudur. De ki, şüphesiz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır. Çok iyi bilendir. Rahmetini dilediğine özelleştirir. Ve Allah, büyük lütuf sahibidir. Ve kitap ehlinden öylesi vardır ki, eğer onlara yüklerle emanet teslim etsen, onu sana geri öder. Onlardan öyleleri de vardır ki, ona bir tek altın para emanet etsen, üzerine dikilmeden onu sana geri vermez. Bu, onların, ümmilerin, ana kentlilerin bizim aleyhimize yol bulmaları mümkün değildir demelerinden dolayıdır. Onlar bilip durdukları halde Allah hakkında yalan da söylerler. Hayır! Kim onun ahdine, ona verdiği söze vefalı olursa ve Allah'ın koruması altına girerse, bilsin ki şüphesiz Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri sever. Şüphesiz Allah'ın ahdini, Allah'a verdikleri sözleri ve yeminlerini az bir paraya satan şu kimseler, işte onlar ahirette kendilerine hiçbir pay olmayanlardır. Ve Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Çok acıklı azap da onlar içindir. Ve kitap ehlinden bazı söz ve ilkeleri kitaptan olmamasına rağmen siz onu kitaptan sanasınız diye dillerini kitaba doğru eğip büken akılsız, serseri bir grup vardır. O, Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Kendileri bilip dururken Allah'a karşı yalan da söylerler. Necm 486. Allah'ın ölümlü kimselerden kendisine kitap, yasama, yürütme ve peygamberlik verdiği hiçbir kimse için insanlara Allah'ın aslarından olan bana kul köle olun demek yakışmaz. Fakat öğrettiğiniz ve ders aldığınız, okuduğunuz kitap gereğince Rabbe içtenlikli kullar olunuz demesi yaraşır. Ve Allah size doğal güçleri, zorbaları, zorba yönetimleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size küfrü, kendisinin ilahlığını, Rabliğini bilerek reddetmeyi emreder mi? Necm 487. Ve hani Allah peygamberlerden, andolsun ki size kitaptan ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerden verdim, sonra yanınızda bulunanı doğrulayıcı bir elçi geldiğinde ona kesinlikle inanacak ve ona yardım edeceksiniz sağlam sözünü almıştı. Allah, bunu ikrar edip de kabul ettiniz mi? Ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Verdiğiniz sözü kesinlikle yerine getirecek misiniz? Dedi. Onlar, ikrar ettik dediler. Allah, öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım dedi. Artık bundan sonra her kim dönerse, artık işte onlar hak yoldan çıkanların ta kendileridir. Necm 488. Peki onlar, göklerde ve yerde olan herkes ister istemez onun için İslamlaşmışken ve kendileri de sadece ona döndürüleceklerken Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız ve biz yalnız onun için İslamlaşanlarız. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Ve İslam'dan başka din arayan kimse, ahirette zarar edenlerden olacaktır. İmanlarından ve şüphesiz elçinin hak olduğuna tanık olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra küfreden, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden bir topluma Allah nasıl kılavuzluk eder? Ve Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 489. İşte onların cezaları, Allah'ın, doğal güçlerin, haberci ayetlerin, insanların hepsinin dışlayıp gözden çıkarması, sürekli içinde kalmak üzere, şüphesiz onların üzerlerindedir. Kendilerinden bu azap hafifletilmez ve kendilerine süre tanınmaz. Ancak bundan sonra bilinçlenerek hatalarından dönen ve düzeltenler başka. Artık şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şüphesiz imanlarının arkasından küfreden, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden, sonra da küfürü, gerçeği örtme işini arttırmış olan şu kimseler, onların hatalardan dönüşleri asla kabul olunmayacaktır. Ve işte onlar, sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz ki küfretmiş, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş, ve bu durumda oldukları halde de ölen şu kişilerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altın, onu fidye, kurtulmalık verseler bile asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar, dayanılmaz azap kendileri için olanlardır. Onlar için yardımcılardan da yoktur. Necm 490. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, asla iyi adamlık mertebesine eremezsiniz. Ve siz her neyi bağışlarsanız kesinlikle Allah onu en iyi bilendir. Necm 491. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer doğru kimseler iseniz hemen Tevrat'ı getirip de onu okuyun. Artık kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa, artık işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse ortak koşmaktan, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten vazgeçen biri olarak İbrahim'in dinine uyun. Ve o ortak koşanlardan değildi. Necm 492. Şüphesiz insanlar için bereketli ve alemlere yol gösterme olarak konulan ilk ev Mekke'dekidir. Onda apaçık alametler, göstergeler, İbrahim'in görev yaptığı yer, yani eğitilip yetiştirilip ortak koşmaya karşı ayaklandığı yer vardır. Ve oraya kim girerse güvende olmuştur. Ve yoluna gücü yeten herkesin beyti, yani ilahiyat eğitim merkezini kastetmesi, ilahiyat eğitimi için oraya gitmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim de gerçeği örtbas ederse bilsin ki, şüphesiz Allah bütün alemlerden zengindir. Necm 493. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınıza tanık iken niçin Allah'ın ayetlerini örtüp duruyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, siz tanık olduğunuz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek inanan kimseleri Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Allah yaptıklarınıza duyarsız değildir. Ali İmran Suresi Devamı. Necm 494. Ey iman etmiş kimseler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir zümreye itaat ederseniz, imanınızdan sonra sizi, kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseler olarak döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve O'nun elçisi de aranızdayken nasıl olur da küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedip durursunuz. Kim de Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o dosdoğru kılavuzlanmıştır. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girmiş kişiler olmanız için nasıl koruma altına alınmanız gerekiyorsa, kendinizi öyle Allah'ın koruması altına alın ve ancak Müslimler olarak can verin. Ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın. Allah'ın ipiyle korunun, ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz O'nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız de oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allah, kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye alametlerini, göstergelerini sizin için böyle ortaya koyar. Ve içinizden hayra çağıran, herkesce kabul gören iyi şeyleri emreden, vahiy ve ortak akılla kötülüğü, çirkinliği, kabul edilen şeyleri engelleyen bir önderli toplum bulunsun. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanan ve ayrılığa düşen kimseler gibi de olmayın. İşte bunlar bir takım yüzlerin beyazlaştığı, bir takım yüzlerin siyahlaştığı günde büyük bir azap kendileri için olanlardır. Artık yüzleri kararan kimselere, siz inandıktan sonra yeniden kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri mi oldunuz? Öyleyse küfretmenizden, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmenizden dolayı tadın cezayı. Yüzleri ağaran kimseler de biliniz ki Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada sürekli kalanlardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz sana gerçek olarak okuyoruz. Allah alemlere hiçbir haksızlığı, yanlış yapmayı istemez. Ve göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Herkesçe iyi kabul edilen şeyleri emreder, vahiy ve ortak akılla kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri engeller ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Onların bazıları mümindirler. Pek çoğu da yoldan çıkmış kimsedirler. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Ve Allah'ın sözleşmesine ve insanların sözleşmesine bağlı kalanlar hariç, onlar Allah'ın hışmına uğradılar ve üzerlerine de miskinlik vurulmuştur. Bu onların Allah'ın ayetlerini örtbas etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu isyan etmiş ve sınırı da aşmış olmaları nedeniyledir. Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzerine bulunan bir önderli topluluk vardır ki onlar gecenin saatlerinde boyun eğip teslimiyet göstererek Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, herkesçe iyi kabul edilen şeyleri emrederler, herkesçe kötülüğü kabul edilen şeylerden vazgeçirmeye çalışırlar. Hayırlarda da birbirleriyle yarışırlar. Ve işte onlar iyi insanlardandırlar. Ve onlar hayırdan ne işlerlerse asla saklanmayacaktır, karşılıksız bırakılmayacaklardır. Ve Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri en iyi bilendir. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden şu kimselerin malları ve çocukları, Allah'ın katında onlara asla bir fayda vermeyecektir. Ve işte onlar ateş ashabıdırlar. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Onların bu basit dünya hayatında harcadıklarının durumu, şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık eden bir toplumun ekinlerine isabet edip de onları değişime, yıkıma uğratan, içinde kavurucu soğuğu olan rüzgarın durumu gibidir. Ve Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ediyorlar. Ey iman etmiş kimseler! Kendi seviyenizde olmayanlardan sırdaş, sıkı arkadaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten geri kalmazlar. Onlar sıkıntıya düşmenizi istediler. Kesinlikle kinleri ağızlarından dışa vurmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şeyler de daha büyüktür. Eğer siz aklınızı kullanacaksanız, biz sizin için ayetleri, alametleri, göstergeleri kesinlikle açığa koymuşuzdur. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın hepsine inanırsınız. Onlarsa sizinle buluştukları zaman inandık derler. Baş başa kaldıkları zaman da size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki, kininizle ölün, geberin. Şüphesiz ki Allah, göğüslerin özünü, gönülleri en iyi bilendir. Size bir iyilik dokunsa, fenalarına gider. Ve eğer size bir kötülük isabet etse, onunla sevinirler. Ve eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, onların hileleri size hiçbir şekilde zarar vermez. Şüphesiz Allah, onları kendi yaptıkları şeylerle kuşatmıştır. Necm 495. Ve hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ehlinden ayrılmıştın? Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. O zaman sizden iki grup, Allah kendilerinin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakını olmasına rağmen bozulmaya yüz tutmuştu. Artık inananlar yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ve andolsun sizler güçsüz iken Allah kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye size Bedir'de yardım etti. Hani sen inananlara Rabbinizin indirilen, hulul ettirilen 3000 haberci ayetle size yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, evet sizi Rabbiniz destekler. Ve eğer onlar ansızın üzerinize gelseler, Rabbiniz size işaretlenmiş, eğiten, gönderilmiş 5000 haberci ayetle yardım eder. Ve Allah bu yardımı size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Ve bu yardım sırf Allah kafirlerden kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselerden bir kısmının kökünü kessin yahut onları perişan etsin de kaybeden kimseler olarak dönüp gitsinler diye en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah katındandır. Öyleyse Allah'ın koruması altına girin. Bu işten sana hiçbir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder yahut onlara azap eder. Artık şüphesiz onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Ve Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Necm 496. Ey iman etmiş kimseler! Kat kat arttırılmış olarak ribayı, yani emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazancı yemeyin. Kurtuluşa ermeniz için Allah'ın koruması altına girin. Kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseler için hazırlanmış olan ateşten de sakının. Merhamet olunmanız için Allah'a ve elçiye itaat edin. Ve Rabbinizden bağışlanmaya, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcama yapan, öfkelerini yutan, insanları affeden, çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da kendi kendilerine haksızlık ettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyen, Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyen, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için hazırlanmış, eni göklerle yer kadar olan cennete koşun. Ve Allah, iyilik, güzellik üretenleri sever. İşte bunların karşılığı, Rablerinden bağışlanma ve içinde sonsuza dek kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Yapıp edenlerin karşılığı, ödülü ne güzeldir. Kesinlikle sizden önce uygulamalar gelip geçti. Hadi, yeryüzünde gezin de yalanlayıcıların akıbetinin nasıl olduğunu bir görün. Bu emirler insanlar için bir açıklama ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir yol gösterme ve bir öğüttür. Ve gevşemeyin, üzülmeyin. Ve eğer inananlar iseniz en üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara değmişse, o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. Ve işte o günler, biz onları Allah'ın sizden iman eden kimseleri bildirmesi, işaretleyip göstermesi ve sizden şahitler edinmesi, Allah'ın iman eden kimseleri arındırması, kafirleri, kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenleri de mahvetmesi için insanlar arasında döndürür dururuz. Ve Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları sevmez. Yoksa Allah içinizden çaba harcayanları bildirmeden, işaretleyip göstermeden, sabredenleri de bildirmeden, işaretleyip göstermeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte bakıp duruyorken onu gerçekten gördünüz. Ve Muhammed ancak bir elçidir. Kesinlikle ondan önce elçiler gelip geçmiştir. Şimdi eğer o ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim ki de geri dönerse bilsin ki Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Ve Allah sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenleri karşılıklandıracaktır. Ve herkes sadece Allah'ın bilgisiyle vakitlendirilmiş bir yazgı olarak ölür. Ve kim dünya karşılığını dilerse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret karşılığını isterse ona da ondan veririz. Ve biz sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenleri karşılıklandıracağız. Nice peygamberler de vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden gevşemediler, zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Ve Allah sabredenleri sever. Onların sözleri de sadece, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve ayaklarımızı sabitle. Kafirler, senin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenler toplumuna karşı bize yardım et idi. Bu yüzden de Allah, onlara dünya karşılığını ve ahiret karşılığının güzelliğini verdi. Ve Allah, güzelleştirenleri, iyileştirenleri sever. Ey iman etmiş kimseler! Eğer siz kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere uyarsanız, onlar sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler de siz kaybedenlerden oluverirsiniz. Aslında Allah sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınızdır. Ve O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Biz Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmalarından dolayı kafirlerin Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselerin kalplerine korku salacağız. Onların varacakları yer ateştir. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların barınağı da ne kötüdür. Ve siz Allah'ın bilgisiyle düşmanlarınızı doğrarken Allah size olan vaadini doğru olarak gerçekleştirdi. Allah, size sevdiğiniz şeyleri gösterdikten sonra zaafa düştünüz. O iş hakkında çekiştiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan geri çevirdi ve kesinlikle sizi bağışladı. Ve Allah, müminlere karşı çok armağan sahibidir. Ve hani siz yukarı kaçıyordunuz, hiç kimseye bakmıyordunuz? Elçi de ötenizden sizi çağırıyordu. Bundan dolayı Allah, elinizden gidene ve kendinize isabet edene üzülmeyesiniz diye size keder üstüne keder ile karşılık verdi. Allah, yaptıklarınıza haberdardır. Sonra Allah, o kederin ardından üzerinize bir güven, sizden bir grubu örtüp bürüyen bir uyku indirdi. Bir grup da nefislerinin sevdasına düştü. Allah'a karşı gerçek dışı cahiliyet zannı olarak zan üretiyorlardı. Onlar, bu işten bize bir şey var mı diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'a aittir. Onlar sana açıklamayacakları şeyleri içlerinde saklıyorlardı. Onlar, bize bu işten bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki, eğer siz evlerinizde olsaydınız bile, üzerlerine öldürülme yazılmış olanlar, kesinlikle yan gelip yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gidecekti. Ve o, Allah'ın göğüslerinizdeki sınaması ve kalplerinizdekini temizlemesi içindir. Ve Allah, göğüslerinizdekini çok iyi bilendir. Şüphesiz iki toplumun karşılaştığı gün, sizden yüz çevirip giden kimseler, şeytan onların kazandıkları şeylerin acısıyla ayaklarını kaydırmak istedi. Yine de Allah onları kesinlikle affetti. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok yumuşak davranandır. Ey iman etmiş kişiler! Allah'ın ilahlığını, Rabbini tanımayan ve yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri için yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyen şu kişiler gibi olmayın. Kesinlikle Allah bunu onların kalplerinde bir yara yapacaktır. Ve Allah hayat verir ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz de Allah'tan bir bağışlanma ve rahmet kesinlikle onların topladıklarından daha hayırlıdır. Andolsun, ölseniz veya öldürülseniz de kesinlikle Allah'a toplanacaksınız. İşte sen, sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile. İşlerde onlarla müşavere et. İşin en güzelini ortaklaşa bulup ortaya çıkar. Bir kere de azmettin mi, artık Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz Allah, işin sonucunu kendisine havale edenleri sever. Allah size yardım ederse, sizi yenecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler sadece Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ve hiçbir peygamber için hıyanet olur şey değildir. Ve kim ihanette bulunursa kıyamet günü hainlik ettiği şeyle gelir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir ve onlar haksızlığa uğramazlar. Peki Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü dönüş yeridir. Onlar Allah nezdinde derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir iyilikte bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. İki katını isabet ettirdiğiniz bir musibet kendinize isabet edince mi bu hezimet nereden dediniz? De ki, başınıza gelen bu hezimet kendi nezdinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye en iyi güç yetirendir. İki topluluğun karşılaştığı günde size dokunan şeyler de Allah'ın izniyledir, bilgisiyledir. Ve müminleri bildirsin, işaretleyip göstersin ve münafıklık yapan kimseleri kendileri oturup dururken kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyen kimseleri bildirsin, işaretleyip göstersin diyedir. Ve onlara, geliniz, Allah yolunda savaşınız veya savunma yapınız denilmişti. Onlar, biz savaşı bilseydik kesinlikle size uyardık dediler. Onlar o gün imandan çok Allah'ın ilahlığını, Rabbini örtmeye yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyleri ağızlarıyla söylüyorlar. Allah, gizledikleri şeyleri daha iyi bilendir. De ki, eğer doğru kimseler iseniz, haydi kendinizden ölümü uzaklaştırınız. Allah yolunda öldürülenleri de sakın ölüler sanma. Tam tersi, onlar diridirler. Allah'ın armağanlarından verdiği şeylerle sevinçli olarak Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Arkalarından kendilerine henüz ulaşmayan kimselere kendileri için hiçbir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan bir nimeti, armağanı ve Allah'ın şüphesiz müminlerin ecrini kaybetmeyeceğini müjdelemek isterler. Kendilerine yara dokunduktan sonra Allah ve elçinin davetine katılan kimseler, insanlar kendilerine şüphesiz insanlar size karşı birlik oldular. Onlardan ürperin dediklerinde bunun kendilerini inanç yönünden arttırdığı ve Allah bize yeter. O ne güzel tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır diyen kimseler, onlardan iyileştiren, güzelleştiren ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere büyük bir ödül vardır. Sonra da onlar, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve armağanıyla geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Ve Allah çok büyük lütfun sahibidir. Şüphesiz ki o şeytan, kötü niyetli insan kendi yakınlarını korkutur. Onlardan korkmayın. Eğer mümin iseniz benden korkun. Küfürde Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmekte yarışan şu kişiler de seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde asla zarar vermezler. Allah onlara ahirette herhangi bir pay vermemeyi istiyor ve onlar için çok büyük bir azap vardır. Necm 497. Şüphesiz iman karşılığında küfrü, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmeyi satın alan kimseler, Allah'a hiçbir şekilde asla zarar vermezler. Ve onlar için çok acıklı bir azap vardır. Allah'ın ilahlığını, Rabbini tanımayan şu kimseler, şüphesiz bizim kendilerine süre tanıyışımızın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Şüphesiz biz onlara daha çok günaha girsinler diye süre tanıyoruz. Ve onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah, murdar olanı temiz olandan ayırt edinceye kadar müminleri sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz şey üzerinde bırakacak değildir. Allah, sizleri görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, geçmiş, gelecek üzerine bilgilenen biri yapacak da değildir. Velakin Allah, elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse, Allah'a ve elçisine iman edin. Ve eğer iman eder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, işte o zaman sizin için çok büyük bir karşılık vardır. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tam tersi, o kendileri için zarardır. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası yalnızca Allah'a aittir ve Allah yaptıklarınıza bilgi sahibidir. Necm 498. Allah, şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz diyen kimselerin sözünü kesinlikle duydu. Onların söyledikleri şeyleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve biz, tadın o yakıcının azabını. Bu kendi ellerinizin önden gönderdiklerinin karşılığıdır diyeceğiz. Ve şüphesiz Allah kullara asla haksızlık eden biri değildir. Allah fakir, biz zenginiz diyenler, ateşin yiyeceği bir kurbanı bize getirmedikçe hiçbir elçiye iman etmeyeceğimize dair Allah bize kesinlikle ayette bulundu diye saçmalayan kimselerdir. De ki, kesinlikle benden önce size kim elçiler açık belgelerle ve sizin dediğiniz şeyle geldiler de, peki eğer doğru kimseler iseniz onları niçin öldürdünüz? Eğer şimdi seni yalanladılarsa, bil ki senden önce açık deliller, sayfalar ve aydınlatıcı kitapla gelen elçiler de yalanlanmıştı. Necm 499. Her benliği olan varlık, ölümü tadıcıdır. Ve şüphesiz kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete girdirilirse bilsin ki, o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ve basit dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Hiç kuşkusuz siz mallarınız ve canlarınız konusunda yıpranacaksınız, imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen kimselerden ve ortak koşan kimselerden birçok eza, can sıkıcı, sinir bozucu şeyler de işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Necm 500. Ve hani Allah kendilerine kitap verilen kimselerden sağlam sözünü almıştı. Kitabı kesinlikle insanların önüne apaçık koyacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz. Onlar ise bunu sırtlarının ötesine attılar ve onu az bir bedel karşılığı sattılar. İşte satın aldıkları şeyler ne kötüdür. Necm 501. O yaptıkları şeylerle sevinen ve yapmadıkları şeylerle de övülmek isteyenleri sakın hesaba katma. Onların azaptan kurtulacak bir yerde olacaklarını da sanma. Ve onlar için çok acıklı bir azap vardır. Göklerin ve yeryüzünün yönetimi Allah'ındır. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Necm 502. Göklerin ve yeryüzünün oluşturuluşunda, gecenin ve gündüzün ard arda gelişinde, elbette ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anan, göklerin ve yerin oluşturuluşu üzerinde Rabbimiz, sen bunu boş yere oluşturmadın. Sen tüm noksanlıklardan arınıksın. Artık bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi o ateşe girdirirsen artık onu kesinlikle rezil etmişsindir. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için yardımcılardan da hiç kimse yoktur. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diye çağıran bir nidacıyı duyduk ve hemen inandık. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi iyi adamlarla birlikte geçmişte yaptıklarımızı ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızı bir bir hatırlattır, öldür. Rabbimiz, ve bize elçilerin üzerine vaat ettiğin şeyleri ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen verdiğin sözden dönmezsin diye iyiden iyiye düşünen kavrama yetenekleri olanlar için nice alametler, göstergeler vardır. Bunun üzerine Rableri onlara karşılık verdi. Şüphesiz ben sizden erkek olsun, kadın olsun ki hepiniz aynısınızdır, çalışanın amelini kaybetmem. O nedenle göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benim yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler, elbette onlardan kötülüklerini örteceğim. Ve Allah katından bir sevap olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Ve Allah sevabın güzeli kendi katında olandır. Necm 503. Kafirlerin Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişilerin beldelerde dolaşmaları çok az bir kazanım. Sakın seni aldatmasın. Sonra onların varacakları yer cehennemdir ve o ne kötü bir yataktır. Ama Rablerinin koruması altına girmiş kişilere gelince, onlar için Allah katından bir yolcu ikramı olarak altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Ve Allah katındaki iyi adamlar için daha iyidir. Şüphesiz ki kitap ehlinden Allah'a inananlar, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a samimiyetle saygı duyanlar olarak inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmezler. İşte onlar ücretleri Rableri katında olanlardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman etmiş kimseler! Kurtulmanız, başarı kazanmanız için sabredin. Ve birbirinizin sabırlı olmasını sağlayın. Birbirinize bağlanın ve Allah'ın koruması altına girin. Ahzab Suresi Necm 504. Ey Peygamber! Allah'ın koruması altına gir. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere ve münafıklara da itaat etme. Şüphesiz Allah en iyi bilendir, en iyi yasak koyandır. Ve Rabbinden sana vahyedilen şeylere uy. Şüphesiz Allah sizin ne yapıp durduğunuza çokça bilgi sahibidir. Ve Allah'a işin sonucunu havale et. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Allah yeter. Necm 505. Allah, bir er kişinin göğüs boşluğu içinde iki kalp yapmadı. İnsan hem mümin hem kafir olmaz. Mutlaka bundan biridir. Ve zıharda bulunduğunuz, kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz olarak kabul etmedi. Evlatlıklarınızı da sizin öz çocuklarınız saymadı. Bu sizin ağzınızla söylemenizdir. Allah ise hakkı söyler ve yola kılavuzlar. Evlatlıkları kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha hakkaniyetlidir. Artık eğer babalarını bilmiyorsanız artık onlar dinde sizin kardeşleriniz ve sözleşmeyle yakınlık kurduklarınızdır. Kalplerinizin kasıt göstererek yaptıkları, bilinçli, planlı, programlı yaptığınız şeyler dışında hata olarak yaptıklarınızda ise sizin için bir vebal yoktur. Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Necm 506. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha yakın. Peygamberin eşleri, müminlerin analarıdır. Ve akrabalar, Allah'ın yazgısında hepsi aynı derecededir. Koruyucu, yakınlarınıza herkesçe kabul gören davranışı yapmanız dışında müminlerden ve muhacirlerden de daha önceliklidirler. Bu kitapta yazılmıştır. Necm 507. Ve hani biz doğru kimselere doğruluklarından sormak için peygamberlerden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan kesin sözlerini almıştık. Senden de kesin söz aldık. Biz onlardan ağır bir kesin söz aldık. Ve Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için acı verecek bir azabı hazırladı. Necm 508. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de biz onların üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Ve Allah işlemiş olduklarınızı çok iyi görendir. Hani onlar üst tarafınızdan ve sizden daha aşağıdan size gelmişlerdi. Ve hani gözler kaymıştı, yürekler gırtlaklara ulaşmıştı. Ve siz Allah hakkında zan yaptıkça zan yapıyordunuz. İşte burada müminler yıpratılmak suretiyle imtihan edilmiş ve çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Ve o vakit münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar, zihniyeti bozuk kimseler, Allah ve elçisi bize bir aldanıştan başka bir vaat yapmamış diyorlardı. Ve hani bunlardan bir grup, ey Yesrib, Medine halkı, sizin için duracak yer yok, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir kısmı da, evlerimiz gerçekten savunmasızdır diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki evleri savunmasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer onların üzerine evlerinin her bir bucağından girilseydi, sonra da sosyal yangın çıkarmaları istenilseydi, kesinlikle bunu yerine getirirlerdi. Buna fazla da beklemezlerdi. Ve hiç kuşkusuz onlar, bundan önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına Allah'a yeminle kesin söz vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi, Allah'a karşı verilen sözler sorumluluk getirir. De ki, eğer ölmekten veya öldürmekten kaçıyorsanız, kaçmak hiçbir zaman size yarar sağlamaz. Ve o zaman sadece çok az bir şey kazandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilediyse veya size bir rahmet dilediyse, sizi Allah'tan kim korur? Hem onlar kendilerine Allah'ın aslarından bir yol gösterici, koruyucu yakın bulamazlar, bir yardımcı da. Şüphesiz Allah, sizden o engelleyenleri, safsaklayanları ve sizi kıskanarak kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Ve onlar sıkıntıya ancak pek az geliyorlar. Derken o korku gelince, sen onları ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlarken gördün. Sonra o korku gidince, iyiliğe kıskançlık ederek size keskin keskin diller sıyırdılar. İşte bunlar iman etmediler de Allah amellerini boşa çıkardı. Ve bu Allah üzerine çok kolaydır. Onlar birleşik düşman birliklerini gitmedi sanıyorlardı. Eğer düşman birlikleri gelecek olsa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp sizin haberlerinizden sormayı isterler. Ve eğer onlar içinizde olsalardı, ancak pek az savaşırlardı. Andolsun ki Allah elçisinde sizin Allah'ı ve son günü uman ve Allah'ı çokça anan kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler, birleşik düşman birliklerini gördükleri zaman da, işte bu Allah'ın ve elçisinin bize vaat ettiği şeydir. Allah ve elçisi doğru söyledi dediler. Bu onlara sadece iman ve güvenlik sağlamada artış sağladı. Müminlerden öyle kimseler vardır ki, Allah'a imanları gereği yapmaları gereken şeylere sadakat gösterdiler. İşte onlardan kimisi adağını gerçekleştiren, canını veren kimsedir. Kimi de bekleyen kimsedir. Onlar Allah'ın doğru kimseleri doğrulukları sebebiyle ödüllendireceği, dilerse münafıklara da azap edeceği veya tövbe nasip edeceği için özgürce davranıp davranışlarında değişiklik yapmadılar. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve Allah, kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişileri herhangi bir hayra ulaşmadan kinleriyle geri çevirdi. Ve Allah müminlere savaşta kâfi geldi. Ve Allah çok güçlüdür, mutlak üstün olandır. Hem de Allah kitap ehlinden kâfirlerle yardımlaşanları kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Siz onların bir kısmını katlediyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. Ve Allah onların arazilerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir yere sizi son sahip yaptı. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Necm 509. Ey Peygamber! Eşlerine söyle. Eğer siz basit dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli ödeyeyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, elçisini ve son yurdu istiyorsanız, artık hiç şüphesiz Allah sizden iyileştirenler, güzelleştirenler için çok büyük bir ecir hazırlamıştır. Ey peygamberin kadınları! Sizden kim açık bir çirkin utanmazlıkta bulunursa, suçun cezası iki kat olarak arttırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve elçisine sürekli saygıda bulunursa ve salihi işlerse, ona da ecrini iki kere veririz. Ve biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır. Ey peygamberin kadınları! Siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz. Eğer Allah'ın koruması altına giriyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastalık bulunan, zihniyeti bozuk kimse tamah eder. Sözü örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde söyleyin. Evlerinizde vakarlı olun. İlk cahiliyet gösterişi halinde gösteriş yapmayın. Salatı ikame edin, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı, vergiyi verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt! Gerçekten Allah sizden kiri gidermek ve sizi temizlemek ister. Ve evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri hatırlayın. Hiç şüphesiz Allah çok lütfedicidir, gizliyi bilendir, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Necm 510. Şüphe yok ki İslam dinine giren erkekler ve İslam dinine giren kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, saygıda duran erkekler ve saygıda duran kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşulu erkekler ve huşulu kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını muhafaza eden erkekler ve ırzlarını muhafaza eden kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve Allah'ı çok anan kadınlar, Allah onlar için bir bağışlanma ve çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Necm 511. Ve Allah ve elçisi bir işte hüküm verdiklerinde, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın için kendi işlerinde serbestlik yoktur. Ve kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, o açık bir sapıklıkla sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye eşini yanında tut ve Allah'ın koruması altına gir diyordun da, insanlardan çekinerek Allah'ın açığa vuracağı şeyi kendi içinde saklı tutuyordun. Oysa Allah kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymana çok daha layıktı. Artık Zeyd, Zeynep'ten ilişkisini kesince, biz Zeynep'i seninle evlendirdik. Ki böylelikle evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri zaman, evlatlıklardan ayrılan kadınla evlenme konusunda müminler üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şey de peygamber üzerine daha önce gelip geçen kimselerde Allah'ın verdiği elçilik görevini tebliğ eden, ona saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve Allah'tan başka kimseye saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymayan kimselerle ilgili Allah'ın uygulaması olarak bir güçlük yoktur. Allah'ın emri ayarlanmış, belirlenmiş bir kaderdir. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed, sizin er kişilerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Necm 512. Ey iman eden kişiler! Allah'ı anışınız, çokça anmak olmak üzere anın ve onu her zaman noksan sıfatlardan arındırın. O, sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek verendir. Onun doğadaki güçleri, indirdiği haberci ayetleri destek verirler. Ve o, müminlere çok merhametlidir. Ona kavuşacakları gün onların selamlaşmaları selamdır. Allah da onlar için saygın bir ödül hazırlamıştır. Necm 513. Ey peygamber! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, kendi izniyle, bilgisiyle Allah'a bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik, elçi yaptık. Sen de inananlara şüphesiz kendileri için Allah'tan büyük bir armağan olduğunu müjdele. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimselere ve münafıklara itaat etme. Onların verdiği eziyetleri bırak, önemseme. Ve sen Allah'a işin sonucunu havale et. Ve tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak Allah yeter. Necm 514. Ey iman etmiş kimseler! Mümin kadınları nikah edip, sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman, artık sizin için üzerlerinde sayacağınız bir bekleme süresi yoktur. Derhal onları kazançlandırın ve onları güzel bir şekilde salıverin. Necm 515. Ey peygamber! Şüphesiz biz mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın ganimet olarak sana verdiklerinden, sözleşmeyle malik olduğunu, savaş esirlerinden himayene verilmiş bayanları, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları ve kendisini peygambere hibe eden, peygamberin de nikahlamak istediği mümin kadını, müminlerin seviyesinden aşağı olmak üzere ve sadece sana özgü olarak sana helal kıldık. Biz, kendi eşleri ve sözleşmelerinin malik olduğu şeyler konusunda senin dışındaki müminlere neyi farz kıldığımızı kesinlikle bildik, daha önce açıkladık. Bu durum sana özgü olarak getirilen çok eşlilik ve diğer özel maddeler senin için bir güçlük olmasın diyedir. Ve Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini de yanına alabilirsin. Ayrıldıklarından, istek duyduklarına dönmende artık senin için bir sakınca yoktur. Onların gözlerinin aydınlanıp hüzne kapılmamalarına ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmalarına en yakın olan budur. Allah, kalplerinizde olanı bilmektedir. Allah, her şeyi bilendir, çok yumuşak davranandır. Bundan sonra kadınlar ve bunları başka kadınlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal olmaz. Ancak yemininin malik olduğu harp esiri olup da senin himayene verilen başka, onu nikahlayabilirsin. Allah, her şeyi gözetleyip denetleyendir. Necm 516. Ey iman eden kimseler! Peygamberin evlerine sadece vaktine bakmaksızın yemeğe izin verilince girin. Ama çağrıldığınız vakit hemen girin. Artık yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Söz için de beklemeyin. Şüphesiz bu haliniz peygambere eziyet veriyor, sonra da o sizden çekiniyor. Allah ise haktan, gerçekten çekinmez. Onun hanımlarından bir kazanım istediğiniz zaman da perde arkasından odalarına girmeden isteyin. Böyle yapmanız sizin kalpleriniz ve onların kalpleri için daha temizdir. Ve sizin Allah'ın elçisine eziyet etmeniz ve kendisinden sonra hanımlarını da sonsuza dek nikah etmeniz olacak bir şey değildir. Bu Allah katında çok büyüktür. Siz bir şeyi açığa vursanız yahut onu gizleseniz biliniz ki şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin üzerine babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınlar ve sözleşmelerinin sahip olduğu kimseler hakkında bir günah yoktur. Ve siz, peygamberin eşleri, Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah her şeye en iyi tanıktır. Şüphesiz Allah ve doğadaki güçleri, indirdiği Kur'an ayetleri peygamberi destekliyorlar, yardım ediyorlar, arka çıkıyorlar. Ey iman etmiş kimseler! Siz de peygambere destek olun, ona yardım edin, arka çıkın ve onun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın. Şüphesiz Allah'a ve elçisine eziyet verenler, Allah onları dünyada ve ahirette dışlamıştır ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şey sebebiyle eziyet eden kimseler de kesinlikle artık bir iftira ve apaçık bir vebal yüklenmişlerdir. Necm 517. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Üzerlerine dış giysilerinden örtsünler. Tanınıp da eziyet edilmemeleri için bu daha uygundur. Allah çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir. Necm 518. Andolsun ki eğer o münafıklar ve kalplerinde bir hastalık olan zihniyeti bozuk şu kimseler ve Medine'de ortalığı karıştıranlar bu yaptıklarından vazgeçmezlerse kesinlikle seni onlara, onlar dışlanarak musallat ederiz. Sonra onlar seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar. Allah'ın önceki geçen kimseler hakkındaki uygulaması olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve acımadan kıyasıya öldürülürler. Ve sen Allah'ın yasası, uygulaması için asla bir değişiklik bulmayacaksın. Necm 519. İnsanlar sana kıyametin kopuş vaktinden soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah'ın münafık erkekleri, münafık kadınları, ortak koşan erkekleri, ortak koşan kadınları azap etmesi ve Allah'ın mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi için ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki kıyametin kopuş vakti yakında olur ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Necm 520. Kesinlikle Allah, kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri dışlayıp gözden çıkarmış ve içinde sonsuz olarak kalmaları için onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada bir koruyucu, yakın ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateş içinde evrilip çevrildiği gün, "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye itaat etseydik" diyecekler ve dediler ki, "Ey Rabbimiz, şüphesiz biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi onlar yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini tam anlamıyla dışla, rahmetinden mahrum bırak. Necm 521. Ey iman etmiş kişiler! Sizler Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. İşte Allah, Musa'yı eziyet edenlerin söylediklerinden temize çıkardı. Ve o, Allah katında mevki sahibi değerli biriydi. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin ve sağlam belgeli söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi lehinize düzeltsin, günahlarınızı da bağışlasın. Her kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, artık o gerçekten çok büyük bir zaferle kurtulmuş olur. Necm 522. Şüphesiz biz emaneti, yani bütünlüğü, kusursuzluğu, mükemmelliği göklerin, yerin ve dağların üzerine yaydık, yaygınlaştırdık da. Onlar onu taşımaya, gizlemeye, tanımaz hale getirme, gözden düşürmeye yanaşmadılar. Bütünlüğün, kusursuzluğun, mükemmelliğin alıp götürülmesinden, tanınmaz hale getirilmesinden korktular. Ve onu insan taşıdı, gizledi, tanınmaz hale getirdi. Gözden düşürdü, ona ihanet etti. Şüphesiz insan çok yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan ve çok cahildir. Mümtehine Suresi Necm 523. Ey iman etmiş kimseler! Eğer benim yolumda çaba harcamak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa, size haktan gelen şeyleri bilerek reddettikleri, inanmadıkları halde, onlara sevgi ulaştırarak, onlara sevgiyi gizleyerek bana düşman olanları ve kendinizin düşmanını yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Onları yönetici yapmayın. Onlar, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Oysa ben, sizin gizlediğiniz şeyleri ve açığa vurduğunuz şeyleri en iyi bilenim. Ve sizden kim bunu yaparsa artık o kesinlikle yolun ta ortasından sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizin için düşman olacaklardır. Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatacaklardır. Ve onlar, keşke küfretseniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederseniz, inanmasanız diye arzu etmektedirler. Kıyamet günü akrabalarınız ve çocuklarınız size asla yarar sağlamazlar. Allah aranızı ayırır ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Necm 524. İbrahim de ve onunla beraber bulunanlar da İbrahim'in babası için senin için kesinlikle bağışlanma dileyeceğim ve Allah'tan olan hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariç kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. Hani İbrahim ve İbrahim'le beraber olanlar toplumlarına biz sizden ve sizin Allah'ın aslarından taptıklarınızdan uzağız. Biz sizi silip attık ve siz bir tek olarak Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sonsuza dek bir düşmanlık ve buğz belirmiştir. Rabbimiz, yalnız sana dayandık, sana yöneldik ve dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, bizi kafirler, senin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için bir ateşe atılma, imtihan aracı yapma. Bizi bağışla. Rabbimiz, şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa yapanın, en sağlam yapanın ta kendisisin demişlerdi. Andolsun onlar da sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü uman kimseler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, şüphesiz Allah zenginin övgüye layık olanın ta kendisidir. Necm 525. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduğunuz kimseler arasında bir sevgi oluşturur. Allah en iyi güç yetirendir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara hakkaniyetle davranmaktan men etmez. Şüphesiz ki Allah hakkaniyetle davrananları sever. Allah ancak sizi sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardımlaşan kimseleri velileştirmenizi, koruyucu, gözetici, yönetici yapmanızı yasaklar. Kim onları velileştirirse, işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Necm 526. Ey iman etmiş kimseler! Mümin kadınlar, göçmenler olarak size geldiği zaman hemen onları sorgulayın. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Artık eğer siz de onların inanmış kadınlar olduğunu öğrenirseniz, artık onları kâfirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere geri döndürmeyin. Göç eden mümin kadınlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İnanmamış eski kocalarına sarf ettiklerini verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kadınları nikahınızda tutmayın. Sarf ettiğinizi, ödediğiniz mehri geri isteyin. Onlar da sarf ettiklerini, size harcadıklarını geri istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Ki aranızda O hükmeder. Allah çok bilendir, çok iyi yasa koyandır. Eğer eşlerinizden biri sizden kâfirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere kaçar da siz de misillemede bulunursanız, eşlere gitmiş olanlara harcadıkları kadar verin. Ve siz kendisine inandığınız Allah'ın koruması altına girin. Necm 527. Ey peygamber! İnanmış kadınlar sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, herkesçe kabul gören vahye uygun hususlarda sana isyan etmemeleri üzerine bağlılık yemini ederek gelirlerse, hemen onların bağlılık yeminlerini al ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Necm 528. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın gazap ettiği toplumu velileştirmeyin, yönetici, gözetici yapmayın. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin mezarlık halkından ümit kestiği gibi, kesinlikle onlar ahiretten ümit kesmişlerdir.